Nasıl yani? Gerçekten istiyorsan. Ya işte. Ya olabilir. Öf be. Öf aman. Yok ya. Tamam. Peki ondan sonra? Olabilir. Bir arkadaşım var. Keşke. Ondan sonra? Şöyle böyle. Sahi mi? Sahi mi? Ya işte. Allah Allah. Şöyle böyle. Bir arkadaşım var. Yok ya. İşte. Haklısın. Hayır, duymadım. sesinde. Ο γάμος είναι στη ζωή του ανθρώπου πεπρωμένο, που ο Θεός από την αρχή τον έχει ευλοημένο. Του ανθρώπου ο προορισμός είναι να βρει ένα τέρι, και όπως τον εφέρανε, άλλους κι αυτός να φέρει. Σήμερα η ώρα η καλή, σήμερα η ώρα η καλή και η ευλογημένη. Και η ευλογημένη που ο γαμπρός από μικιό κοπέλι περιμένει. Δίσου στολή σου μερακλή, δίσου στολή σου μερακλή γαμπρέ και ξεκινούμε. Γαμπρέ και ξεκινούμε κι η νύφη ανημένη σε ας μην καθυστερούμε. Έλα γαμπρέ αστέρι του ουρανού πανσέλινο φεγγάρι. Πασελινό φεγγάρι, νιώτη σου ζυγίζεται με το μαργαριτάρι. Από τη γη στον ουρανό, μα από όπου και να πιάσω. Μα από όπου και να πιάσω, δε βρίσκω παρομοίωση να σε παρομοιάσω. Όχι πω πως θα το πενευτώ. Όχι πως θα το πενευτώ, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια, η ομορφιά σου θα βρεθεί μόνο στα παραμύθια. Γαμπρέ μου η ώρα η καλή, γαμπρέ μου η ώρα η καλή στο ζαλοπάτημά σου. Στο ζαλοπάτημά σου και άγγελοι να κλουδίσουνε στα στεφανώματά σου. Γαμπρέ μου να σου ευχηθούν, γαμπρέ μου να σου ευχηθούν να ζήσεις χίλιους χρόνους. Άιντες να ζήσεις χίλιους χρόνους χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς καημούς και πόντους. Γαμπρέ μου η ώρα η καλή, γαμπρέ μου η ώρα η καλή στα στεφανώματά σου. Στα στεφανώματά σου και των γονιών σου η ευχή να είναι πάντα κοντά σου. Μάνα δώσε το χέρι σου, μάνα δώσε το χέρι σου, δώσε του την ευχή σου. Δώσε του την ευχή σου, σύ, σήμερα φεύγει από εδώ, δε θα είναι πια μαζί σου. Αχ, δε θα είναι πια μαζί σου. Ανοίξετε την πόρτα σας, ανοίξετε την πόρτα σας, να δείτε το γαμπρό μας. Να δείτε το γαμπρό μας, το λίδι είναι διαλεχτό στο σόι το δικό μας. Στον αμανέ. σε μια κυκρίνη ανοίγουν την αυγή. Το ύψος της αγάπης φαίνεται στη φυγή. Δώδεκα τα όχι και τέσσερα τα ναι. Θέλει βαθιά ανάσα να πει στον αμά. Αραπίνα μου σκύλτσοφα που κρατάς καρδιά μου έχει ανάγκη. γραμμέ αρδώντα. Δεν πειράει μάγκα απ' τη σκόντα. Ο βάζει το μάγκα. Φουτερά. Porque نفسي وقت الغروب وقال لي بكره أهل وكل شيء مكتوب وكل شيء ربك واحد عمرك واحد دحناه رحنا وجينا نخس علينا يا سلمى يا سلام يا سلمى يا سلام يا سلمى وحياة ربنا المعبود We are very good يا اسطى محمود قدها وقدود يا سلمى يا سلامة يا سلامة يا سلامة سلمى يا سلامة يا سلمى يا سلامة سلمى يا سلامة يا سلمى يا سلامة سلمى يا سلامة رحنا وجينا بسلامة صلاة النبي على الشخص منا دايما تلقى بلا قافية اللي في جيبه يتفنجرجه والبركة في العين والعافية هتاخد من العيشة دي غير الستر يا شيخ خليها ماشية الدنيا فانية يا سلمى يا سلام Thank you.

Bhar mal re.